Doorzaai. Fatbikes zijn steeds vaker betrokken bij ongelukken. Er zou dus een manier zijn om de problemen rondom die fatbike makkelijk op te lossen. Hoe dat zit, hoor je straks in 1 Vandaag. Maar nu eerst, Rusland doet Europese media in de ban. Hoor je nu in het NOS-journaal. En dat krijgen van Dorald Megens. Rusland gaat verschillende Europese media verbieden vanwege het systematisch verspreiden van valse informatie als het gaat om de oorlog met Oekraïne. In Nederland gaat het om de NOS, NRC en het Algemeen Dagblad. En in totaal bestaat die lijst uit 81 kranten, tijdschriften, omroeporganisaties en websites. Onze correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, is dit een verrassing? Nee, het is geen verrassing. Op 17 mei heeft Europa, de Europese Unie, een besluit genomen om een aantal Russische media te verbieden in Europa. Althans, de verspreiding door die media van informatie in Europa. En toen is al meteen gezegd in Moskou door het ministerie van Buitenlandse Zaken van hier gaan we beslist op antwoorden. Nou ja, dat heeft iets langer tijd in beslag genomen dan we hadden verwacht. Maar nu is dan dat hoge woord eruit. En nu komt er zeg maar een lik op stuk antwoord van Rusland met dan een hele lange lijst van inderdaad 81 namen. Ja, de BBC was al langer verboden. Zijn ook journalisten het land uitgezet, hè? Vorige week nog? Ja, wat je vaak ziet is, wat ik zei, lik op stuk beleid. Hè, dus dat Rusland symmetrisch reageert op stappen die bijvoorbeeld in Europa in het Westen worden gezet. Nou, vorige week is een Oostenrijkse journaliste is uitgewezen, omdat eerder Oostenrijk een Russische journalist had uitgewezen. En dat hebben we al eerder gezien en dat zullen we waarschijnlijk nog wel vaker gaan zien. Ja. Hier gaat het dus niet om specifiek de journalistieke activiteit in het land zelf, maar om het verspreiden van informatie. Nou ja, die media, die Europese media, doen dat niet rechtstreeks in Rusland, maar in ieder geval de toegang tot die media wordt vanuit Rusland waarschijnlijk beperkt. Waarschijnlijk worden die sites dus geblokkeerd. Ja, want hoe, dat is dan inderdaad de volgende vraag. Hoe moeilijk is het nu voor Russen om nieuws van Europese zenders en tijdschriften en kranten te blijven volgen? Nou ja, Russen zijn, althans de Russen die uit zijn op alternatieve informatie, die zijn er al een beetje aan gewend. Want in Rusland zijn vele tienduizenden, ik geloof zelfs meer dan 100.000 sites, allerlei soorten sites, maar ook heel veel nieuwssites, informatieve sites, die zijn geblokkeerd. Dus als je die aanklikt in Rusland, dan kom je daar dus niet op. Dus er is maar één middel om dat te omzeilen en dat is door middel van een VPN-provider. Veel Russen hebben zoiets, maar Rusland probeert daar ook weer iets tegen te doen. Dus verschillende van die providers, die worden ook weer geblokkeerd. Dus dat betekent dat je als een soort ijsschot springen van provider naar provider moet om uiteindelijk toch toegang te krijgen tot die informatie. En dat is wat de mensen die belang hebben aan de belangstelling in die informatie van Europese media, die zullen dat nu ook op die manier gaan doen. Nou weten we dat het werk als Westerse journalist in Rusland lastig is. Maakt deze ontwikkeling het voor jou en je collega's nog ingewikkelder? Op zichzelf niet, hè. Wat ik al zei. Die maatregel betreft niet de journalistieke activiteit. Dus heel veel van die media die in die lijst staan, die zijn gewoon actief in Rusland. Die hebben medewerkers of correspondenten in Rusland. En dat zal ook zo blijven. De grootste problemen die je eigenlijk als journalist, als buitenlandse journalist in Rusland ondervindt, zijn vooral dat mensen steeds huiveriger worden om te praten. Dus het wordt steeds lastiger om interviews af te nemen, mensen te spreken te krijgen. Omdat ja, als je van een buitenlandse media bent en zeker uit landen komt die in Rusland te boek staan als onvriendelijk, dus dat zijn zo'n beetje alle westerse landen, dan vinden mensen het soms risicovol om met die mensen te praten. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp was dat vanuit Moskou. Finland gaat mensen preventief inenten tegen vogelgriep. Het is het eerste land ter wereld dat dat doet. Vogelgriep treft niet alleen vogels, maar ook zoogdieren en inmiddels ook mensen, zoals in Texas. In Finland is nog geen vogelgriep vastgesteld, maar toch heeft de regering 10.000 vaccins beschikbaar. Die zijn bestemd voor mensen die extra risico lopen, zoals dierenartsen. De Europese Unie heeft 40 miljoen vogelgriepvaccins besteld. Ook Nederland kan die gebruiken. In Kenia zijn massale protesten tegen het verhogen van de belastingen uitgelopen op een gewelddadige confrontatie met de politie. Zeker 5 demonstranten zijn om het leven gekomen en ook zijn er tientallen gewonden. In Amsterdam zijn 3 mannen opgepakt die mogelijk betrokken waren bij een reeks liquidaties en pogingen daartoe. De 3 zijn aangehouden op basis van verklaringen van een kroongetuige. Drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos, is bij verstek veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan de smokkel van bijna 7000 kilo cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen, waar hij vele miljoenen mee heeft verdiend. Na een hele lange strijd in de Tweede en de Eerste Kamer is de wet betaalbare huur vandaag definitief aangenomen. Met deze wet wil demissionair minister De Jonge een maximumprijs invoeren voor huren in de vrije sector. Zo moet er een einde komen aan de hoge prijzen voor huurders. Dit was wel echt politieke strijd, maar vandaag is die aangenomen en dat is een enorme mijlpaal. En echt ook een teken dat de volkshuisvesting terug is van weg geweest. Met de wet komt er een nieuw puntensysteem voor de middenhuur. De verhuurder mag straks niet meer zelf bepalen welke huur die vraagt, maar het aantal punten bepaalt de maximumprijs. Het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij vee kan na de zomer door de Tweede Kamer worden behandeld. Demissionair minister Adema van Landbouw zei dat in het vragenuurtje. Onlangs maakte actiegroep Varkens in Nood videobeelden van veetransporten waarbij dieren stroomstoten kregen op gevoelige plekken. Gisteren zei Adema dat er snel een algemeen verbod komt voor het gebruik van stroomstootapparatuur bij vee- en transportbedrijven. Bij slachterijen komt geen verbod vanwege Europese regels. Het weer zonnig en warm. Zo'n 28 graden is het. In het binnenland wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. Vanavond nog lang warm, minimaal 14 graden. En ook morgen weer veel zon en iets warmer dan vandaag. Dan verkeer krijg je van Dennis Mooi. Er staat nu 450 kilometer file. Het is eerder druk dan gebruikelijk op een dinsdagmiddag. Veel mensen willen op tijd thuis zijn voor de wedstrijd van Oranje. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren doe je er een kwartier langer over. Door bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Hendrik-Kido-Ambacht 20 minuten vertraging. En A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 25 minuten extra. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Willemstad en de Haringvlietbrug 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de N3 Dordrecht-Papendrecht tussen Dordrecht-Crispijn en Papendrecht 20 minuten vertraging door een pechgeval. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Morgen bij Human, wat houdt ons tegen? We houden van water, maar toch gaan we er heel slordig mee om. Ons oppervlaktewater vervuilt, ons drinkwater is een zorgendossier, de natuur piept en kraakt, onze gezondheid leidt eronder. Wie grijpt in? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Avro Tros. Over 2 uur gaat het los. De wedstrijd Nederland-Oostenrijk in Berlijn. In Nederland zijn de prijzen om wedstrijden op grote schermen te laten zien op terrassen flink gedaald. In Zwolle zijn ze daardoor om. Onze verslaggever is er naartoe en is erbij. En in feit of fictie, Lammert, checken we de import van soja. Ja, want gisteren zei beoogd staatssecretaris van Landbouw Jean Rumeny dat Nederland slechts 0,5% van de wereldproductie van soja importeert. En had nog een aantal opmerkelijke cijfers. We gaan kijken of die kloppen. Ja, die uitkomst hoor je dus straks. Nu eerst met AI-telefoon. Telefoons uitlezen van asielzoekers. Hoe wenselijk is dat? Hila Noorzai. Eén vandaag. Want uit het hoofdlijnenakkoord blijkt dat het nieuwe kabinet dat vaker wil toepassen. Sterker nog, het gebeurt al. Ja, dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. De telefoons van asielzoekers die binnenkomen worden in beslag genomen om crimineel gedrag op te kunnen sporen. Een van de onderzoekers is Kinan Alayak, die het proces zelf meemaakte. Alayak kwam in 2015 vanuit Syrië aan in Ter Apel. En hij legt uit wat er toen met hem gebeurde en hoe hij er nu op terugkijkt. Toen ik in 2015 asiel ging vluchten in Nederland, dacht ik in surveillance staat te zijn een gevlucht. Maar hier worden de telefoons van mensen ook doorgezocht, zonder eigen uitleggen of informatie. Er werd mij gevraagd of mijn wachtwoord om te schrijven op een formulier. En ze nemen mijn telefoon in. Ik wist niet wat ze daarmee gingen doen. Die staat mij het meeste bij. Het omschrijven van mijn wachtwoord voelde alles een sterke inbreuk in mijn privacy. Ook nu, 10 jaar later. Dit was hetzelfde voor veel mensen in onze onderzoek. We praten hierover verder met mede-onderzoeker Koen Leurs en met Evelien Brouwer, universitair docent migratierecht, beide van de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Leurs, ik begin bij u. Telefoons die worden dus vaak ingenomen. Zijn het vaak de eigen telefoons die asielzoekers meenemen? Ja, dat is een hele goede vraag die u stelt. Want eigenlijk gaven veel asielzoekers die we interviewden aan dat heel vaak de telefoon die zij inleveren daar niet per se hun eigen telefoon is. Vaak verliezen ze telefoons, geven ze aan tijdens bijvoorbeeld de overtocht. Of ze worden in beslag genomen op de grens. Dus heel vaak zijn het bijvoorbeeld tweedehands telefoons. Zo noemden veel informanten dat er in Athene een levendige handel is in tweedehands telefoons. Precies omdat mensen wel weer in contact willen komen met familieleden. Ja, en als je die bijvoorbeeld wist, kunnen ze dan alsnog achter de informatie komen van daarvoor? Uit ons onderzoek blijkt dat de hardware en software die gebruikt wordt wel degelijk ook in staat is om bijvoorbeeld informatie die eerder is opgeslagen op een telefoon en is verwijderd, om die weer terug te halen en ook weer doorzoekbaar te maken. Mevrouw Brouwer, je komt hier aan in Nederland. Mag de overheid dan je telefoon uitlezen? Ja, dat is ook een goede vraag. Laat ik vooropstellen dat het ook in het belang is dat asielzoekers samenwerken met de immigratiedienst en dus ook vaak bereidwillig zijn om de informatie nodig voor de asielaanvraag te beoordelen, zullen overleggen. En volgens het unierecht mogen immigratieautoriteiten ook vragen om bezittingen te doorzoeken dan wel. En daaronder vallen telefoons. Het probleem is dat in de Nederlandse wetgeving daar geen specifieke wettelijke basis voor is. En dat is wel nodig. Dus het uitgangspunt van samenwerking en het kunnen vragen van mag ik je spullen onderzoeken, dat is wel geoorloofd en vaak zelfs ook in het belang van de asielzoeker. Hè, want je hebt de informatie nodig om goed je aanvraag te laten beoordelen. Maar op dit moment is er geen duidelijke wettelijke basis. En dat is al eerder vastgelegd, niet alleen door de afdeling advies van de Raad van State, maar ook heel recent door de hoogste bestuursrechter. En als ik nou zeg nee, dat heb ik liever niet, wat gebeurt er dan? Ja. Op dit moment zou een asielzoeker dat kunnen zeggen, omdat door de rechter en afdeling adviseren, zoals ik juist heb gezegd, er geen voldoende wettelijke basis voor is. En dat heeft ook te maken omdat je als asielzoeker weet je niet voor welke doeleinden de data op je telefoon worden gebruikt. Het wordt gezegd voor je asielgehoor, maar het wordt ook voor terugkeerdoeleinden, voor openbare orde en zoals u net genoemd heeft, ook voor data-analyse. Dus gewoon gebruik van de AI om dan mogelijke risicoanalyses voor de toekomst te maken. Omdat een asielzoeker dat allemaal niet weet, vereist ook de AVG, de wetgeving over persoonsgegevens, dat je dat voordat je toestemming geeft daarvoor, dan moet je wel die informatie krijgen. Dus nu zou ik zeggen, asielzoekers hebben alle recht om het te weigeren. Alleen je weet dat natuurlijk niet. Je bent afhankelijk in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van de grens, dan wel de immigratieautoriteiten. Dus dat zou kunnen, maar in de praktijk, meneer Leurs, in jullie onderzoek blijkt wel degelijk dat als je bijvoorbeeld nee zegt, dat juist een aanleiding is om je telefoon wel te onderzoeken. Ja, we weten van de indicatoren die gebruikt worden in het proces, dat bijvoorbeeld als iemand twijfelachtig is over het afgeven van een telefoon, dat dan een indicator is van extra aandacht, zeg maar, in het proces. Maar we hebben ook aan medewerkers van de politie en van de IND gevraagd, ja, zijn er eigenlijk mensen geweest die dit proces geweigerd hebben? Alle mensen die we gesproken hebben gaven aan dat het tot nu toe niemand dit heeft geweigerd. Maar is dat een soort van angst dan dat je niet weigert? Of is het onwetendheid? Ja, uit de interviews die wij hebben gedaan met mensen die door de asielprocedure zijn gegaan, gaf bijna iedereen aan, ik ging maar mee in de verwachting, omdat ik ook geen extra indicatoren of geen extra risico's over mijn eigen proces zeg maar, wilde afroepen. Dus ze voelden zich wel verplicht om mee te doen, om maar niet op te vallen. En nu wordt daar ook AI voor ingezet. Wat is het gevaar dat dat met AI gebeurt? Nou, het grootste gevaar is eigenlijk dat materiaal niet meer in context wordt geanalyseerd door een mens op die manier. Dus er zijn geen waarborgen dat bijvoorbeeld materiaal dat je bijvoorbeeld ontvangt van een contact via WhatsApp of iets dergelijks, dat uitgelegd kan worden door in dit geval een asielzoeker dat wat voor materiaal dat is, van wie dat is gekregen, in welke context. Dus als dat los van een menselijke beslissing wordt geanalyseerd, kan dat risico's opleveren. Dus er wordt eigenlijk gewoon een advies uitgegeven, of wel of niet, zonder dat er bekend is wat er nou precies is geanalyseerd en waar dat nou vandaan komt? Ja, het systeem dat nu is ontwikkeld gaat op basis van indicatoren ook bijvoorbeeld over wat er in afbeeldingen te zien is of wat voor contacten er in contactenlijsten worden aangetroffen. Op basis daarvan maakt hij een afweging of die indicatoren groen of rood zijn. Dus of ze gevaar een extra aandacht nodig hebben of niet. Mevrouw Brouwer, er zullen natuurlijk ook mensen zijn die zeggen, maar als je niets te verbergen hebt, waarom zou je die data dan niet kunnen gebruiken van zo'n telefoon uitlezen? Nou, twee dingen. Omdat het precies wat jij voor zei. De vraag wordt vaak gezegd vanuit de autoriteiten, maar we vragen netjes om toestemming. En de asielzoeker, en zoals het onderzoek van Leurs en collega's aantoont, ze geven het ook vaak vrijwillig. Maar de vrijwilligheid in zo'n afhankelijkheidssituatie is natuurlijk niet automatisch de toestemming die je verwacht in het kader van privacywetgeving. Sterker nog, dat heeft Hof van Justitie in een asielzaak ook gezegd, dat wanneer een asielzoeker toestemming geeft voor een bepaald onderzoek, dan mag je daar als autoriteit niet automatisch van uitgaan dat dat ook vrijwillig gegeven onderzoek is. Met andere woorden, dat onderzoek kan onrechtmatig zijn. Omdat de persoon, en dan kom ik op uw vraag met AI-analyse, weet niet voor welke doeleinden de data die uit de gegevensdrager, de smartphone, worden gehaald, voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Nou, ik noemde al veiligheid, risicoanalyse. En met AI is het natuurlijk heel zorgelijk dat de overheid gebruik maakt van juiste smartphones van een bepaalde groep asielzoekers, om daar dan risicoanalyses voor de toekomst van te maken. Verschillend onderzoek heeft al aangegeven dat dat zeer selectief is en daarmee dus onbetrouwbaar. Want wordt die informatie dan ook eigenlijk opgeslagen als het voor in de toekomst is? Ja, dus de bedoeling is, en het is nog heel erg in de kinderschoenen, dus mijn advies zou ook zijn aan de overheid om dat heel duidelijk goed, zoals het onderzoek aan de gegevensdrager zelf heeft nog een duidelijke wettelijke basis nodig. Maar het onderzoek voor de risicoanalyse zal ook op de AI-act, die net is aangenomen door de Europese wetgever, die zal nog in werking moeten treden, maar ook in het kader van de al bestaande AVG, zal het gebruik van die persoonsinformatie heel duidelijk moeten worden vastgelegd. En sterker nog, ik heb ook mijn zorgen over de betrouwbaarheid van dat soort data, die dan inderdaad als risicoanalyses, het groen licht of rood licht, kan deze persoon, beantwoordt deze wel aan het plaatje van een asielverhaal of niet. Ja, daar heb ik nog wel zorgen over, dat zo wordt ingezet zonder goed en specifiek wettelijk kader. Goed, Lammert, we hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid om een reactie gevraagd. Wat zeggen zij? Ja, zij bevestigen dat medewerkers van de Koninklijke Marechaussee of de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel telefoons van asielzoekers kunnen doorzoeken. Dit gebeurt in eerste instantie via een handmatige quickcheck, zoals een woordvoerder van het ministerie het vertelt. Op basis van eventuele signalen volgt een advies om al dan niet over te gaan tot het volledig uitlezen van de telefoons. Ze onderzoeken nu hoe ze dat, ondanks het verbod van de Raad van State, hier toch mee aan de slag kunnen. Meneer Leurs, de overheid wil er dus wel mee doorgaan. Hoe staan jullie hier tegenover het hoofdlijnakkoord, waar dit dus ook wordt benoemd? Nou, ik denk uit het onderzoek blijkt in ieder geval dat het niet efficiënt is en het zal niet helpen om het doel te bereiken wat in het hoofdlijnakkoord staat, om Nederland tot een van de strengste regimes in het kader van migratie en instroombeperking. Dat zal niet met deze interventie gaan lukken. Maar ik denk de allerbelangrijkste, als hiermee doorgezet wordt, is dan toch echt te gaan overwegen om mensen die asiel aanvragen te doen, echt te informeren over het proces en het doel. Want we zien nu en horen nu echt schrijnende verhalen van mensen die hun persoonlijke telefoons met waardevolle informatie, foto's soms van van dierbaren, van overleden dierbaren belangrijke contacten weggooien uit angst eigenlijk voor het proces. Dus nu maken mensen eigenlijk beslissingen op basis van het informele circuit, dus eigenlijk op basis van rumoeren, van geruchten. Dus het zal heel erg veel menselijk leed schelen als mensen worden geïnformeerd over het doel en het proces van het uitlezen van die telefoons. Koen Leurs, onderzoeker, en Evelien Brouwer, universitair docent migratierecht. Beide van Universiteit Utrecht, hartelijk dank. In Zwolle en de rest van het land baalden ze, want het zou tienduizenden euro's gaan kosten. Een groot scherm met de EK-wedstrijden van Oranje. Tot er werd besloten de wedstrijden voor het plaatsen met maar liefst 75% te verlagen. Dus er is een feeststemming, ontdekte onze verslaggever. Hoor je straks. En nu eerst verkeer van Dennis Mooij. Het is eerder druk dan gebruikelijk. Veel mensen willen op tijd zijn voor die wedstrijd van Oranje. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland loopt het vast bij Zevenaar. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Eén vandaag. Lammert, wij gaan het ook hebben over het EK. Ja, want Nederland speelt natuurlijk om 6 uur tegen Oostenrijk. Maar wat wordt de uitslag? Ja, dat wil ik ook wel weten. Ja, maar ik heb met iemand gebeld die dat weet. De 60-jarige Ria Segaar staat namelijk al dagenlang bovenaan de voetbalpool van Scorito. En laat daarmee ruim 1 miljoen andere voorspellers achter zich. En dat terwijl ze naar eigen zeggen de ballen verstand heeft van voetbal. Ik belde de receptioniste vanmiddag tijdens de pauze op haar werk. En ze raakte meteen in paniek. Nou had ik hier net een briefje met wat ik in ging vullen en nou is het briefje. Oh ja, nee. Och man, ik weet het toch allemaal niet meer. Het is toch vreselijk. Het is echt bizar, hè? Ja. En waar is nou dat briefje? Denk ik dat hij gevallen is. Nou ja. Heb jij? Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar mijn collega die loopt hier naast me. En die kan het misschien op zijn mobiel in de app. Oh, hij heeft het gevonden, hoor. Man, ik krijg helemaal de stress ervan, hè? Jij heeft inderdaad een beetje stress, ik hoor het. Nou ja, vind je het gek, want heel Nederland ziet haar ineens als een voorspellingskoningin, omdat ze werkelijk alles goed heeft. Ze weet van voren niet meer dat ze van achteren leeft en ze wordt platgebeld. Ja, wie heb ik eigenlijk nu aan de lijn dan? Eén vandaag, van NPO. Oké. De collega's liggen helemaal in een deuk. Ik krijg er echt paniekaanvallen van, maar zij niet natuurlijk. Maar wat kan ik nou voor jullie doen? Nou ja, we willen straks natuurlijk graag de uitslag van zometeen. Maar eerst maar eens, hoe beleeft Ria haar verworven status als meestervoorspeller? Nou ja, een beetje paniekerig wel. Ja, dit is toch ongelofelijk. Ik heb helemaal geen verstand van voetbal. Nee, ik heb echt lukraak maar wat in zitten vullen. En het is gewoon eng. Gisteren kwam ik van de tennisbaan en dan kom ik terug. En dan moet er nog een paar minuten gespeeld worden. En dan zeg ik tegen mijn man, ik ga de was ophangen, ik kan het niet aanzien. En dan roept hij, ja hoor, het is weer zover. Ja, het is toch echt, het is echt gewoon ongelofelijk. Dit is toch ook ongelooflijk? Hoe kan dat nou? Dit is toch ook wel een beetje eng dat je alles goed hebt in zo'n voetbalpool? Ja, doodeng. Ria durft amper nog naar de wedstrijden te kijken. Ja, natuurlijk. Ik kijk wel op dat Scorito. En dan zie ik dat het bijna afgelopen is. En dan ga ik toch wel kijken wat heb ik dan ingevuld. Oh jee, nee, niet weer. Zo gaat het echt. En wij waren afgelopen zondag met 4 stellen, buren. Daar gaan we altijd mee een dagje weg. En ook toen vlak voor de eindtijd, toen zei ik, oh jee, het blijkt alsof ik weer ga winnen. Dus hup, die tv ging aan en we staan met z'n achter te kijken. En ik moest zelfs nog even denken, oh, waar speelt Duitsland dan in? Oh, die hebben die donkere shirtjes. En ik had het niet gedacht. En dat doelpunt gaat erin. En toen werd de 1-1. Ik dacht, oh nee! En we keken elkaar echt allemaal zo aan, hoe dan? Nou, ik zou wel graag willen weten hoe dan. Maar als Ria dan even in de glazen bol kijkt, wat wordt de uitslag straks? Ja, Ria heeft het briefje inmiddels gevonden. Ik heb dan voor vanavond 3-1 voor Nederland. Nou ja, dat zal toch wel weer heel bijzonder zijn als dat dan zo is. Ja, want het mooie van alles is, Ria laat Nederland alle wedstrijden winnen. Dus dat betekent... Dat we kampioen worden? Ja, natuurlijk. Ja. En eindelijk kan het de wedstrijden van Oranje op grote schermen in de buitenlucht kijken. Voor veel ondernemers was het in de eerste instantie te duur, omdat er per bezoeker €3 moest worden afgedragen. Nu is dat nog maar 75 eurocent. Nou, in Zwolle zijn ze gelijk aan de slag gegaan. Onze verslaggever is daar, Joris Kreugel, met Dennis Kaatman van studentencafé Het Vliegende Paard in Zwolle. Ik wil de muziek aan testen, Wolt Kroes, want dat gaat straks los hier. Ja, als Nederland scoort, moeten we natuurlijk wel een mooi feestnummertje opzetten. Ja, ben je blij? Ik ben wel blij. We hebben prachtig weer. Dennis Kaatman, eigenaar van het Vliegende Paard hier in de Voorstraat. Een studentencafé. Zullen we gewoon even naar buiten lopen? Want dan kan je ze even laten zien. Er wordt al druk gewerkt. Het is echt een kroegenstraat. Oranje vlaggetjes, de ledschermen worden al omhoog getakeld. En daar was het allemaal om te doen, hè? Hier was het allemaal om te doen. We hebben het voor elkaar. Eindelijk. Ja, het mag. Ja, dat is fijn. Het had even wat voeten in aarde. En we waren dit oorspronkelijk van plan neer te zetten. En toen bleek het uitzendrecht toch wel heel kostbaar. Nou, daar hebben we aandacht voor gevraagd. Een aantal collega's van mij hier in de stad hebben wat kamerleden benaderd. Die hier ook uit Zwolle kwamen. Ik heb onze brancheorganisatie ingeseind van, hey, doe er eens wat aan. Ja, in Den Haag heeft de politiek zich wat geroerd van, hey, die heeft afgevraagd, wat gebeurt hier nou? En NPO heeft geluisterd en die licentiekosten wat verlaagd. Waardoor er in één keer meer dingen mogelijk zijn. En nu zie je onder andere hier bij ons in de Voorstraat dat wij mooie schermen neerzetten. En mensen ook buiten van dit prachtige feestje kunnen genieten. Ik wil even schakelen, want pas afgelopen vrijdag hoorden jullie van dat het voor minder uitgezonden kon worden via schermen. Ja, dat klopt. Dat was even sporten. We zeiden hier tegen elkaar, gaan we het doen? Gaan we het niet doen? Klap erop, we gaan het doen. Ja, en dan ga je bellen. Jullie doen het met 5 kroegen en in totaal kost het dan in de eerste instantie €1500. Wat zijn jullie nu kwijt? Het kostte €3 per persoon. En nu 75 cent per persoon. En afhankelijk van hoeveel mensen hier straks staan, betalen wat. En het leek erop dat het ergens tussen de €1500 en €3000 zou kosten. En ja, nu een paar honderd per wedstrijd. Toch €1500 tot €3000 met 5 kroegen. Dat is toch ook niet dat je zoveel geld als je een paar honderd mensen weet binnen te halen hier in de Voorstraat in Zwolle? Nee, dat klopt. Maar dat is wel 4, 5, 6 wedstrijden lang. En je moet ook de rest van de kosten er nog uit doen. Regent het een van de dagen, dan ben je niet alleen die licentiekosten kwijt, maar ook de rest. Dus het risico is natuurlijk wel wat groter dan dat. Hoe berekenen ze het eigenlijk? Ik heb geen idee. Ergens aan een kantoortje zit iemand die denk ik zegt, nou, dit moeten we ervoor hebben. Het is niet zo van dat iemand komt tellen? Nee. Nee, wij moeten opgeven hoeveel mensen we verwachten. En daarvoor betalen wij. En hoe nou Fidema of de NPO nou aan een bedrag van eerst €3 en nu 75 cent komt, is mij een groot raadsel. Aan de andere kant, het is geregeld toch? Ja, daarom. We gaan er gewoon een mooi feestje van maken. Onder de mensen, dat is ook een behoorlijke verantwoordelijkheid. Klopt. Ja, we hebben hier vanavond ook beveiligers rondlopen. En natuurlijk monitoren we met elkaar of het allemaal goed gaat. Maar hoeveel wordt het straks? Ik denk 1-0 voor Nederland. En dan gaan we feest vieren. Ja, kunnen ze dat in Zwolle? Ook dat kunnen ze in Zwolle, ja. Het eerste scherm hangt al bijna hier in de Voorstraat. Dennis, hebben jullie druk? Ja, het is nu heel druk. Het is een aantal weken geleden werd alles gecanceld, geannuleerd. Omdat dat het toch niet mocht in verband met de uitzendrechten. Als je de berichten leest dat in heel Europa alles mag, dan is het wel heel fijn dat het hier ook mag, ja. Ga jij kijken? We blijven in de Voorstraat. Wat wordt het? Ik weet het niet. Je weet het niet? We gaan gewoon winnen. Klaar. Punt. Hoe meer winst, hoe meer vreugde. Dat willen we horen. Dat bedoel ik. Hoi. Hey. Het barretje staat, ja. Ja, ja. En de zon die schijnt en de schermen hangen bijna. Zullen ze te wachten op Oranje? Ik hoop het van wel. Ja, wij wel in ieder geval. Ja. En met wat voor gevoel er nu eindelijk toch een scherm hier staat? Ja, blij dat het mag. Het was natuurlijk heel duur. Voetbal kijken buiten, met z'n allen. In de kroeg, voor de kroeg, pleinen. Supermooi. Fijn dat het Nederlands elftal geplaatst is. Het neemt wel een stukje spanning verdwijnt. Ja, nou, we willen natuurlijk heel graag eerste of tweede in de pool worden. Koeman wil graag eerste worden, maar ja, natuurlijk ietsjes minder spannend. Jij moet werken, maar kan je er dan wel een klein beetje van genieten? Ja, want kan vanaf twee kanten kan je kijken. Kan in de hele Voorstraat kan je het perfect zien. En dan zetten we bij de gevels zetten we ook nog een paar joekels van tv zetten we nog neer. Dus het wordt helemaal top. Ja, en dan wel, binnen nog. Ja, is het wel leuk eigenlijk, als je moet werken? Dat is hartstikke leuk. Ja? Supergezellig, zijn de mooiste dagen. Het is toch ook lekker ontspannen met een biertje kijken. Een beetje schreeuwen in openbare ruimte. Dat doen we dan na de wedstrijd. Hoeveel wordt het? 2-0. 2-0? Voor Nederland. Oh ja, ik wil een vraag. Ja. Helemaal in het oranje uitgedost, nog als een van de weinigen. Maar straks zometeen kijken hier op de grote beeldschermen in de Voorstraat. Jazeker. Ik ben er trots op Nederland zelf dan. Ik ben zelf een van Pek Supporter van Zwolle. Ja. Dus ik kom voor voetbal. Ik kom dat vandaan binnen. We zijn er weer bij en dat is prima. Jazeker, dat dacht ik ook al. Ik wens je nog een heel mooie dag verder. Dankjewel. Nou, je hoorde dus een verslag vanuit Zwolle. De wedstrijd begint om 6 en is te volgen hier op Radio 1. Straks gaan we praten over mogelijke oplossingen voor de problemen met fatbikes. NPO Radio 1. Maar nu eerst het NOS Nieuws en dat krijg je van Dorald Megens. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn massale protesten tegen het verhogen van de belastingen uitgelopen op een gewelddadige confrontatie met de politie. Zeker 5 demonstranten zijn omgekomen en ook zijn er 10 gewonden. Duizenden betogers zijn doorgedrongen in het parlementsgebouw en binnen in dat gebouw is brand gesticht. Minister Adema van Landbouw belooft haast te maken met een verbod op stroomstootapparaten bij het transport van vee. Na de zomer kan de Tweede Kamer het verbod behandelen, zo belooft Adema. Partijen willen actie naar nieuwe beelden van dieren die stroomstoten krijgen. Door Europese regels geldt zo'n verbod niet voor slachterijen. In Amsterdam zijn 3 mannen opgepakt die mogelijk betrokken waren bij een reeks liquidaties en pogingen daartoe. De 3 zijn aangehouden op basis van verklaringen van een kroongetuige. In ruil voor zijn verklaringen krijgt hij strafvermindering en wordt hij beschermd. En Finland gaat mensen preventief inenten tegen vogelgriep. Vogelgriep treft niet alleen vogels, maar inmiddels ook mensen, zoals in Texas. In Finland is nog geen vogelgriep vastgesteld, maar toch heeft de regering 10.000 vaccins beschikbaar. Die zijn bestemd voor mensen die extra risico lopen, zoals dierenartsen. Dan krijgen we het weer van Willemijn Hubert. Ja, het is vandaag een hele warme, zonnige dag met diepe landinwaarts. 27, 28 graden op de thermometer, volop zonneschijn. Aan zee ligt het kwik ietsjes lager. Is de wind inmiddels ook wat gedraaid? We hebben te maken met een kleine zeewind. Ligt zo'n 23 tot 26 graden daar. Komende nacht helder weer, 16 graden ongeveer. En morgen overdag weer zo'n warme dag. Ik denk dat de temperaturen, zeker diepe landinwaarts, misschien die 30, 31 graden zelfs wel kunnen gaan bereiken. Dus het wordt nog wat warmer dan vandaag. Met opnieuw op de stranden iets koeler, 23 tot 26 graden gaat het daar zijn. En donderdag nog een dag met hele hoge temperaturen en misschien in het uiterste oosten, echt langs de oostgrens met Duitsland, kans op een enkele bui. En vanaf vrijdag zien we de temperatuur dan echt weer teruglopen naar wat gemiddeld is voor deze tijd van het jaar. Dat is een graad of 21. En het wordt niet heel erg nat, maar de kans op een enkele bui neemt wel toe. Dankjewel. Dan verkeer. Dennis, gaat iedereen op tijd komen thuis voor het EK? Dat denk ik wel. De meeste mensen wel. Het is drukker dan anders op dit tijdstip. Mensen zijn eerder vertrokken. 560 kilometer file tel ik nu. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je nu 20 minuten vertraging tussen Muiden en Naarden. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en de Meren. 25 minuten vertraging. Hier zijn ze bezig met bergingswerk. Hier is ook de rechterrijstrook dicht. Ongeluk op de A12 richting Den Haag. Tussen Zevenhuizen en Nooddorp doe je er 20 minuten langer over. Ook hier is de rechterrijstrook afgekruist. En dat geldt ook voor de A27. Van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Knoppen Lunetten. Door een pechgeval heb je daar nu zo'n 20 minuten vertraging. Eén vandaag. Hila Noorza en Lammert de Bruin. Ja, vroeger was het, mam, pap, ik wil een scooter. Nou, tegenwoordig is het, mam, pap, ik wil een fatbike. Maar die fatbikes zijn ook steeds vaker betrokken bij ongelukken. Uit recente cijfers blijkt meer dan de helft van de slachtoffers tussen de 10 en 14 jaar. En dat een kwart met het hersenletsel op de spoedeisende hulp terechtkomt. En dus wordt er om maatregelen gevraagd. Ja, zoals een helmplicht of minimumleeftijd voor bestuurders. Maar heel misschien zit de oplossing wel in een andere hoek. Volgens techjournalist Bram van Dijk van het platform Bright kan je het fatbike-probleem heel simpel en doeltreffend oplossen. Dit zegt hij op Instagram. Als je goed kijkt met welke fatbikes dit gebeurt, het zijn misschien 2 merken. Bijna alle illegale fatbikes zijn dezelfde merken. Wat je dus moet doen, is dat je ten eerste de verkoop moet verbieden. Ze moeten gewoon pertinent verboden worden. En tegelijkertijd moet er dus de kennis bij de politie worden vergroot dat iedereen die op zo'n fiets rijdt, ook al heb je hem niet opgevoed op dat moment, maar je rijdt op een voertuig wat harder kan, is gewoon illegaal bezig. Dus de politie moet gewoon een lijstje krijgen met merken en merknamen. Als iemand op deze fiets rijdt, haal hem er vanaf, pak de fiets in, geef hem een boete. Ja, volgens mij binnen een maand heb je heel Nederland schoongeveegd van al deze illegale fatbikes. Heb je helemaal geen extra regelgeving voor nodig. Ja, we praten hierover verder met Niels Willems van de Nederlandse fatbike-producent Brekker. Goedemiddag. Goedemiddag ook. We hoorden net een hele simpele oplossing. Is het zo simpel? Nou, in de basis misschien wel, want er wordt natuurlijk geroepen om een heleboel extra regels. Maar er zijn al een heleboel regels. En die illegale fatbikes die mogen inderdaad niet de weg op. En ja, die kunnen ook van de weg gehaald worden. Alleen, ja, daar wordt niet heel streng tegen opgetreden. Hoeveel illegale fatbikes zijn er eigenlijk op de markt? Ja, dat zijn er denk ik de vele tienduizenden. Dus je zag die trend, ik denk vorig jaar opkomen. En dit jaar is die extreem. Dus je hebt het wel over een heleboel producten. Er komen er denk ik zo'n 20.000 per maand of zo op de markt. Jeetje. En heeft u daar dan zelf als producent ook last van die illegale fatbikes? Nou, niet qua verkoop moet ik zeggen, want ons product is ook uitverkocht. Maar ja, de naam gaat er wel een beetje aan. Hè. Het is op zich een prima fiets met een aantal voordelen. En die naam die wordt een beetje bedoezeld, hè, die van de Fatbike, door al die illegale fietsen met de bijbehorende problemen. Ja, want een Fatbike waar die illegaal is, hoeveel minder of meer ben ik daarvoor kwijt? Nou, er gebeuren eigenlijk twee dingen. Dus de fiets is illegaal. Er zit vaak een te sterke motor in. Je mag in een e-bike maximaal een motor stoppen van 250 watt. Zit je daarboven, dan moet je gekeurd worden als brommer of als speedpedelec. Dus dat is probleem één. En twee is, er gelden antidumpingmaatregelen voor fietsen uit Azië, met name China. En die worden ook ontweken. En dat is ook de reden dat ze zo goedkoop kunnen worden aangeboden. Dus voor ver onder de 1000 euro. Ja, als die heffing erop zou zitten, dan zou dat ook niet lukken voor die prijs. Nee. Wij zijn in het opvoeden van fatbikes gedoken. Lammert, wat kwam jij allemaal tegen? Ja, op TikTok bijvoorbeeld worden diensten aangeboden om je fatbike op te laten voeren. Ook staan er filmpjes met doe-het-zelf-instructies. Want ook wanneer er een ingebouwd alarm op zit, kun je dat gewoon omzeilen. Er staat wel een disclaimer bij die filmpjes dat het illegaal is en alleen bedoeld voor eigen terrein. En we laten niet de hele complete uitleg horen, maar zo klinkt het. Zoals je ziet kan ik geen code invullen. Ik kan op het min- en het plusknopje drukken wat ik wil. Er gebeurt helemaal niks. Maar dames en heren, wanneer ik deze supercomputer eraan hang, zal ik jullie even laten zien dat dat wel werkt. Dan ga je naar de plus en de min, de P04, de onderste ingedrukt houden. Kijk eens aan. Nu gaat deze fiets dus ook gewoon 45 km per uur. Ja, doe dit niet thuis. Meneer Willems, ik heb geen idee wat dat allemaal betekent. Op het plusje, op het minnetje drukken. Het komt er eigenlijk op neer dat je hem dus gewoon kan opvoeren. Maar kan dit alleen met illegale fatbikes? Kan dat niet bij die je bij u in de winkel koopt? Nee, dat zijn duidelijke regels. Die gelden voor alle e-bikes, dus ook voor de Gazelles en de Spartas. Dat je maatregelen moet nemen om te voorkomen dat mensen heel makkelijk je fiets kunnen opvoeren. Nou, dit soort fietsen zijn inderdaad voorzien van een display waar je dan een pincode op kunt invoeren. En dan rijdt die harder. Ja, dat mag volgens de regels niet. Dus, en wij doen dat niet. Een aantal andere fabrikanten doen dat ook niet. En ja, die lijden een beetje onder wat er dus gebeurt met die illegale fietsen. Ja, maar u doet dat niet. Dat betekent dat het ook niet mogelijk is op uw fietsen? Nou ja, kijk, ik moet bekennen dat ik vroeger mijn brommer ook wel eens opgevoerd heb. Als je genoeg kennis hebt en verstand van zaken, dan krijg je uiteindelijk alles opgevoerd. Het is alleen, dan moet je er veel moeite voor doen. Dat kost geld, dat kost tijd, je hebt expertise nodig. Waar het hier om gaat, is dat het fietsen zijn die je gewoon uit de doos kunt opvoeren door een simpele handeling. En ja, dat mag niet. Niemand, geen enkele e-bike fabrikant kan garanderen dat zijn fiets niet opvoerbaar is. Dat is echt onmogelijk. Goed, u zegt eigenlijk maak het moeilijker, want dan zou dat al helpen eigenlijk. Ja, zeker. Kijk, je bent jong. De fietsen worden heel goedkoop aangeboden. Je kunt ze makkelijk opvoeren. Ja, dat is heel aantrekkelijk, maar ook heel gevaarlijk. En ja, dat zouden we echt niet moeten willen. Nou wordt er vaak gewezen op een minimumleeftijd, een helmplicht. Welke maatregelen zijn dan volgens u effectief, naast dat je dan die fatbikes eigenlijk niet zo makkelijk zou moeten kunnen opvoeren? Ja, nou, in de discussie wordt vergeten dat de fatbike onderdeel is van de e-bike categorie. Dus stel dat daar een helmplicht voor zou komen, dat zou betekenen dat dat voor elke e-bike geldt. En er zijn natuurlijk ook een heleboel kinderen van 12 die 10 of meer kilometer naar een middelbare school moeten fietsen. Ja, die ga je dan wel benadelen met dit soort maatregelen. Dus je moet daar wel goed over nadenken of je dat wil. Een minimumleeftijd van 12 jaar lijkt mij trouwens een no-brainer. De vraag is, moet je hem dan nog veel hoger zetten? Een helmplicht, ja, daar weten we van dat dan heel veel mensen de fiets laten staan. En dan benadeel je een nog veel grotere groep en springen mensen misschien weer in de auto. En een legale e-bike die fietst 25 km per uur. U en ik kunnen, als we een beetje doortrappen, ook 25 km per uur fietsen op beenkracht. Dus eigenlijk is met die snelheid van die e-bike niks mis. Het gaat pas mis als je hem opvoert en dan zo hard rijdt. Ik zat nog wel even te denken over de verantwoordelijkheid van de ouder. Want kijk, je kan zo'n opvoersetje kan je verbieden. Maar een kind van 10 op een fatbike, het komt dus voor. Is dit gebruikelijk? Ja, of een andere e-bike. Die fatbike is ook nog wat populairder. Hè. Het is natuurlijk gewoon wel een vet ding. Hè. Dus ik kan me voorstellen dat de jeugd dat interessant vindt. Het lijkt een beetje op een brommer of een motor. Ik denk dat ouders daar wel een verantwoordelijkheid hebben. Ik bedoel, 10 jaar is echt te jong. Ook als hij 25 km per uur kan. Dat kun je dat verkeer allemaal nog niet zo goed inschatten. En als je 10 bent, kun je geen 25 km per uur trappen op beenkracht. Er zit een soort automatische begrenzer op dat je de snelheid rijdt die je ook aan kan. En die ben je natuurlijk kwijt als je op een e-bike rijdt. En helemaal als je op een opgevoerde e-bike rijdt. Dus ja, ik zou ouders niet aanraden om kinderen onder de 12 op een e-bike te zetten of fatbike. Maar is dat ook wat er dan in de winkel gebeurt? Want soms is de reacties van een ouder ook van ja, misschien hij groeit er vast wel op. Hij komt er straks gewoon bij. Dus u zegt er zou eigenlijk een minimumleeftijd aangekoppeld moeten worden, die 12 jaar. Ja, ik denk dat, kijk, nu mag een kind van 4 jaar of 6 jaar bij wijze van spreken ook op de e-bike. Dus ik denk dat 12 jaar dat absoluut te doen is. Ja, dan is de vraag, moet je die leeftijd hoger zetten? Maar wij zouden zeker voor zijn. En nogmaals, je moet dat voor alle e-bikes doen. Hè? Want stel dat je de fatbike, juridisch kan het niet, maar stel dat je die eruit zou pikken. Dan moet je dat misschien doen op basis van de dikte van de banden. Nou, dan ga je het probleem verplaatsen naar de dunne bandenfiets. Hè? Zoals ook het probleem verplaatst is eigenlijk van snorfiets nu naar fatbike. Ja, dan blijven we de boel een beetje doorschuiven. Dus het is wel belangrijk als er een maatregel komt, dat die dan voor alle e-bikes geldt. En dan moeten we met z'n allen goed nadenken of we, ja, wat daarvan de consequenties zijn van die extra regels. Maar ik moet zeggen, wij pleiten ook vooral voor het handhaven van de huidige regels. Want de politie en ook controlerende instanties, die hebben eigenlijk al een heleboel in handen waarmee ze dat kunnen doen, zoals ook Bram zegt. Ja, zoals rollerbanken. Helpt dat? Ja. Dat helpt zeker. Er komt een bepaalde pakkans uit. De politie heeft 250 rollerbanken gekregen. Als je een controle uitvoert, dan ben je snel druk met 4, 5, 6 politiemensen. Dus nou, stel dat we ze allemaal op één dag inzetten, dan zijn er 1500 politieagenten aan het werk. Wij zouden er eerder voor pleiten om de controlerende instanties, zoals de ILT of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, dat die wat beter hun best doen om die instroom van die producten tegen te houden. En dat kost ook veel minder marktkracht. Ja, dan bereik je veel meer. Ja, maar het is toch eigenlijk ook gewoon, wat ik ervan heb begrepen, heel makkelijk om zo'n opvoersetje uit te zetten op je e-bike of op je fatbike voordat je zo'n rollerbank opgaat? Ja, super frustrerend voor de politie. Een hartstikke lachen voor de gebruiker. Ik moet zeggen, daar komt wel wetgeving aan. Dus dat wordt op dit moment uitgewerkt. Dat het hebben van zo'n setje op de fiets, dat al strafbaar wordt. En daar valt ook zo'n pincode oplossing bij. Dus dan, of je hem wel of niet gebruikt, dat doet er dan niet toe. Als het erop zit, dan ben je een overtreding. Dus dat zou heel effectief zijn om het probleem kleiner te maken en de politie ook wat slagkracht te geven. Goed, er staat dus heel veel in ontwikkeling. Niels Willems van de Nederlandse fatbike producent Brekker. Dank u wel. Feit of fictie? En dat gaat over de Nederlandse import van soja. Ja, want er was gisteren weer een hoorzitting en toen bevroeg Laura Bromet van GroenLinks-PvdA, beoogd staatssecretaris voor de landbouw, Jean Rumeny van de BBB, hem over soja en hij antwoordde toen als volgt. En zij noemde ook even soja. Ik heb hier een factsheet soja voor haar. Nederland importeert in totaal 0,5% van de wereldproductie van soja. Een miniem gedeelte in het krachtvoer van een koe. 60% gaat naar China, mevrouw Bromet. Dus u moet hier de zaken niet verkeerd gaan voorstellen. En ik heb het hier helemaal voor u uitgeschreven. Dan kunt u het zelf ook nog een keertje bestuderen. De Nederlandse melkveehouderij importeert sinds 2015 soja gecertificeerd door de Roundtable for Soja. Wij gaan het dus ook even bestuderen. We beginnen met dat Nederland 0,5% van de wereldproductie van soja importeert. Ja, en ik was natuurlijk ontzettend benieuwd naar dat factsheet en waar het vandaan komt. En we hebben het gevraagd aan de BBB. We hebben ze gebeld, geappt, gemaild, maar helaas geen factsheet gekregen. Hij komt in ieder geval niet van het CBS, want Marjolein Jaarsma, onderzoeker bij het CBS, vertelt ons dit. Wereldwijd wordt ongeveer 350 miljoen ton soja geproduceerd. Veelal door landen als Brazilië en de VS. Nou, als we dan kijken naar die Nederlandse invoer van sojabonen en sojaproducten, ligt dat rond de 7 miljoen ton. Als je alleen kijkt naar de bonen, dan hebben we het over ongeveer 4,2 miljoen ton. En dan zit je toch al op de 1,5%. Dus we importeren wel een wat groter gedeelte van de wereldproductie. En ook Pita Verwij, hoofddocent landgebruik en biodiversiteit aan de Universiteit Utrecht, bevestigt dat cijfer. Oké, dat is dus meer dan 0,5%. Maar neemt de import van soja wel af? Ja, dat weet Jaarsma. Nou, wat wij zien is dat de Nederlandse import van soja in de afgelopen 10, 12 jaar toch wel aan het toenemen is. In 2010 ging het ongeveer om 3,5 miljard kilo en in 2022 om ruim 4,2 miljard kilo. En als we dat internationaal vergelijken of binnen Europa, Nederland is de grootste importeur van soja. Maar een groot deel daarvan gaat ook weer door naar het buitenland, ongeveer 83%. En wat Remini daarna zegt over dat soja een miniem gedeelte in het krachtvoer van een koe is, hoe zit dat? Ja, volgens Pieter Verwij klopt dat, maar soja blijft een belangrijk ingrediënt in voer voor dieren. Ongeveer 3/4 van het rantsoen van koeien bestaat uit ruwvoer, zoals gras, ingekeld gras en hooi. En ongeveer 1/4 van het voer is dan mengvoer. Maar van dat mengvoer bestaat wel weer een belangrijk deel uit soja. En het is zo dat ongeveer 1/4 van de ingrediënten van het mengvoer komt van buiten Europa. En in feite komt dat vooral op soja neer. Goed, volgende punt. China. 60% van de sojaproductie zou daarheen gaan. Ja, en Jaarsma van het CBS bevestigt dat China een van de grootste importeurs is, met inderdaad ongeveer 60%. Maar volgens Sigrid Deters, campagneleider Bossen bij Greenpeace Nederland, zegt dat niet alles. We hebben wel een hele historische band met soja-importen. Dat doen we echt al tientallen jaren. Ik denk wat het belangrijkste is natuurlijk dat de vraag vanuit China is toegenomen door de jaren heen. Dat betekent dat het aandeel Nederland vanzelf, of wij nou groeien of maar minder hard groeien of naar beneden gaan, maakt allemaal of hetzelfde hebben. Dat maakt niet uit. Ons aandeel in de wereldwijde sojahandel zal afnemen. De vraag naar wereldwijde soja neemt dus toe. Ten slotte benoemt hij dat de Nederlandse melkveehouderij sinds 2015 soja importeert dat gecertificeerd is. Wat betekent dat? Ja, Remini heeft het daar over de Roundtable voor Soja. Verwij legt het ons uit. Deze roundtable deelt certificaten uit aan boeren die in elk geval een deel van hun productie op een duurzamere manier realiseren. Het kan nog steeds zijn dat een deel van hun boerderij wel degelijk gekoppeld is aan ontbossing. Maar vervolgens worden die sojacertificaten verhandeld en dan weet je dus niet of de soja die hier arriveert, in hoeverre dat gekoppeld kan worden aan ontbossing. Dus die certificaten zeggen ook niet alles. Conclusie? Nee, daar moeten inderdaad die ridders van de ronde tafel van de soja nog even aan werken. Volgens de factsheet van beoogd staatssecretaris Remini importeert Nederland 0,5% van de wereldproductie van soja. Volgens het CBS is het 3 keer hoger. Dus ook neemt de totale export van soja juist toe. En blijft Nederland daarin een grote rol spelen. Het is allemaal fictie. Dan verkeer krijg je van Dennis Mooij. Veruit de meeste vertraging heb je nu op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 10 kilometer door een ongeluk. Je kon er een tijdje alleen maar langs via de vluchtstrook. Alle rijstroken zijn nu weer vrij. Het ongeluk zelf staat nu aan de kant op de vluchtstrook. Maar de vertraging is wel 1 uur. Tijd voor een nieuwe zetelpeiling van Eén Vandaag samen met Ipsos INO. Daaruit blijkt dat de PVV 4 zetels verliest deze maand ten opzichte van de vorige peiling. Terwijl GroenLinks PvdA er 3 stijgt. Dat allemaal een week voordat het nieuwe kabinet op het bordes staat, die dus ook flink aan de bak moet om de kiezer erbij te houden. Daarover hoor je zo meteen meer. Eerst de zetels. Charlotte Nijs van het opiniepanel. Dat is niet heel lekker voor Wilders deze maand. Nee. Ze zakken 4 zetels van 48 naar 44. En dat zijn eigenlijk vooral mensen die nu niet meer naar de stembus gaan. Met al dat gedoe rondom de kandidaten voor die ministersposten de afgelopen tijd haken ze af. Maar goed, ten opzichte van de verkiezingen afgelopen november is het nog steeds wel een flinke winst. Want de PVV zit nu met 37 zetels in de Kamer. Ja. En ze zijn trouwens de enige coalitiepartij die echt verliezen deze maand. VVD gaat van 19 naar 20. NSC krijgt er eentje bij. BBB verliest er eentje, maar dat is in peilingtaal eigenlijk gelijk aan stabiel 1 verliezen. En GroenLinks, PvdA van Timmermans, plust juist in deze zetelpeiling. Ja, zij krijgen er 3 bij, dus ze zitten op 27 op dit moment. Zij profiteren echt van de winst bij de Europese verkiezingen en hebben een beetje momentum te pakken. En dat effect zien we ook bij D66, wel in mindere mate, maar zij wonnen ook 2,5 week geleden en ze plussen nu 2 zetels. Nou, verder zien we eigenlijk weinig veranderingen bij de andere partijen. Ja, we praten ook met onze politiek commentator Remco Teulings vanuit Den Haag. Hi Remco. Hey. De VVD wint dus een zetel in deze peiling. Maar goed, binnen de VVD is wel wat gemor in de achterban. Wat is er aan de hand? Ja, klopt. Ze zijn natuurlijk niet ontevreden over deze peiling. Ook niet zo over de top. Maar ze zijn vooral ontevreden over coalitiepartner PVV. En dat met name over de bewindspersonen waar de PVV mee aankomt. Dat is op zich een beetje gek, want als je gaat regeren met de PVV, ja, dan krijg je dus PVV-mensen. Kan het dus gebeuren dat je Faber krijgt, die nazistische onvolkenstheorie aanhaalde. Dan kun je krijgen Renette Klever, die ooit in de Kamer een NSB-speldje op had. Ja, dat zijn gewoon PVV-mensen. Ze wisten dat Wilders niet zo heel ruim in zijn mensen zit. Dan hoort dit er gewoon een beetje bij. Ja, nu heb je een aantal VVD'ers gesproken. Dorien Verbree was kandidaat Kamerlid en VVD-fractievoorzitter in Leiden. En Maarten Bakker is VVD-fractievoorzitter in Nijmegen. Even luisteren. Zeker toen de bewindspersonen van de PVV werden gepresenteerd, toen daalde mijn enthousiasme wel erg. Als ik dan kijk met name naar de PVV, dan zie ik een ondemocratische partij die niet liberaal is. En ik heb gewoon heel erg veel moeite mee om daarmee samen te werken. Bij de PVV werd er natuurlijk eerder al geklungeld met een Groen van Striem en daarna met Plasterk. En vervolgens wordt Gidi Markeshauer voorgesteld. Daarna bestaat het Wilders om dan aan te komen met Renette Klever en Marjolein Faber. Beide dames hebben uitspraken gedaan die niet door het beugel kunnen. Je ziet gewoon in de geschiedenis dat mevrouw Klever en mevrouw Faber uitspraken hebben gedaan, maar ook met een spandoek bij een stadhuis in Arnhem hebben gestaan. Ja, ik denk niet dat je op die manier met elkaar om wil gaan. Ja, nu was het Jessel Gus die de deur naar de samenwerking met de PVV heeft opengezet. Ja. Vallen ze haar dan nu hierop aan? Nou, niet echt. Ze zien ook wel dat de verkiezingsuitslag zodanig was dat er een rechtskabinet moest komen. Dus dat snappen ze ook wel. Maar ze vinden wel dat ze een beetje dat kabinet ingerommeld zijn. Hè? Want in eerste instantie zei Jessica, we gaan alleen maar gedogen. Hè? Dus we gaan niet in dat kabinet. Vervolgens werd er toch een basislijn over rechtsstatelijkheid afgesproken. Toen ging de VVD toch meepraten. Moest er een extra parlementair kabinet komen. Toen werd het een programmakabinet. En dat waren eigenlijk allemaal termen om toch maar vooral afstand te houden tussen de fractie en dit kabinet. Dus ook om bijvoorbeeld Pieter Omtzigt binnenboord te houden, maar vooral ook om de VVD, om de VVD'ers binnenboord te houden. Want er was al een gedeelte dat het niet zo zag zitten, dat meeregeren met de PVV. Maar uiteindelijk, de uitkomst is toch een ordinair van gewoon meerderheidskabinet. Maar ja, intussen zijn ze in zo'n fase dat zowel VVD als NSC de handen er eigenlijk niet meer vanaf kan trekken. Want ja, het land moet toch geregeerd worden. Dus je zou kunnen zeggen, ja, ze zijn een beetje een fuik ingezwommen, waar ze gewoon niet meer uit kunnen. Maar al die bezwaren die ze nu neerleggen, dat hadden ze toch ook 7 maanden geleden kunnen bedenken? Zeker, zeker. En dat heb ik ze ook voorgelegd. Dat zei Maarten Bakker, die je net hoorde, die zei ook van ja, als we 7 maanden geleden hadden gehoord dat dit de bewindspersonen zouden zijn, ja, dit de vorm zou zijn, dan was er zeker een nee. Hadden zeker nee gezegd. Maar ja, zo werkt politiek soms. Je gaat een onderhandeling in en je weet nooit precies waar je op uitkomt. Charlotte, kom ik weer terug bij jou. Over een week staat het nieuwe kabinet op het bordes. Er is nog niet heel veel vertrouwen in schoof 1, toch? Nee. Van de bijna 20.000 mensen die meededen aan het onderzoek, heeft maar een derde vertrouwen dat dit nieuwe kabinet goed werk gaat leveren. Nou ja, onder oppositiepartijen is dat percentage nog lager. 18% van de CDA-kiezers en maar 2% van de stemmers van GroenLinks, PvdA heeft vertrouwen in het kabinet. Maar goed, dat is wel vrij normaal. Bij elke start van een nieuw kabinet is de oppositie kritisch. En soms geldt dat ook voor coalitiepartijen zelf. Dat zagen we ook het vorige kabinet. Nou, en nu ook. Want de kiezers van de BBB en PVV, die zijn heel enthousiast. Die willen graag dat ze van start gaan. Maar bij VVD en NSC zie je echt duidelijk twijfel. Nog niet eens de helft van deze achterbannen, ja, die gelooft op dit moment in het aanstaande kabinet. En hoe verklaar je dat dan? Nou ja, wat we al eerder hebben genoemd, vooral door de samenstelling van die ploeg en de totstandkoming daarvan, ja, die op z'n zacht gezegd rommelig te noemen is. Er was eigenlijk een VVD-kiezer die het wel mooi verwoordde. Dat was een beetje de samenvatting van alles wat ik heb gelezen. Het onderlinge vertrouwen ontbreekt en daarbij voert de PVV geen fatsoenlijk personeelsbeleid. Fatsoenlijk personeelsbeleid, ja. Zacht gezegd. Ja. Jullie hebben al vaker geconcludeerd dat die VVD-kiezer en ook de NSC'er, die willen een rechtskabinet. Ja, en dat zeggen ze ook nog steeds, hè. Dus in ruime meerderheid staan kiezers van NSC en VVD achter de deelname aan deze coalitie. Maar ja, dat zit hem eigenlijk vooral in dat alternatief over links. Dat zouden ze nog erger vinden. Dus ze hopen vooral dat er met dit rechtse kabinet ook rechtsbeleid gevoerd gaat worden, wat weer hun belangen vertegenwoordigt. Maar ja, al dat gerommel tussen die partijen zorgt er wel voor dat inmiddels maar 23% van de VVD en 31% van de NSC-kiezers denkt dat deze verhouding, de onderlinge verhoudingen, goed genoeg zijn om de volledige 4 jaar samen te kunnen werken. Nou ja, en opvallend hierbij is dat BBB'ers en PVV'ers, die zijn over het algemeen enthousiast en positief over alles. Maar ook zij denken, ja, nog niet eens voor de helft, dat de verhoudingen stabiel genoeg zijn om de hele regeerperiode vol te maken. Ja, je kan dus eigenlijk stellen dat de kiezers van alle partijen vinden van, nou, jullie zijn tot elkaar veroordeeld, dus jullie moeten aan de bak. Maar ja, ze zien ook wel dat de verschillen erg groot zijn. Ja, en je had het net over dat alternatief over links, dat ze dan nog erger zouden vinden. Maar met de huidige stand van zaken, de zetelpeiling, is er dan een alternatief eigenlijk mogelijk? Nou, ze staan volgende week op het bordes, dus ja, inmiddels precies, maar, nu niet. Nee, dat snap ik. Maar als je naar het aantal zetels kijkt, hoe het er nu voor staat, en er zouden dan nu verkiezingen komen, dan zouden we een heel snel rekensommetje moeten maken. En dan zit je dus op 44 van de PVV, tel even mee, en 27 van GroenLinks PvdA zitten we dan al op 75. Ja, dat zou wel een gek alternatief zijn, ja. Misschien. Ja. Maar goed. Precies. Dus weet je, dan krijg je dat de VVD ook echt nog wel nog wat moet. Nou, met de VVD zou je er wel komen. Dan kom je ergens op richting de 50. Nou goed, weet je, dat wordt echt wel een klus. En niemand van die coalitiepartijen nu is er op dit moment bij gebaat om dat kabinet te laten vallen. Ze zijn nog niet eens begonnen. Kijk, als de PVV straks echt meer gaat zakken, ja, dan gaan natuurlijk die andere partijen ook wel achter hun oren krabbelen van, wordt het straks interessant om dit niet door te laten gaan en opnieuw naar de stembus te gaan. Maar ja, op dit moment is dat natuurlijk dan niet in vraag. Remco, nee. In de formatie zijn er afspraken gemaakt. De partijen hebben alle vier beloofd zich aan de grondwet te houden. Ja. Is dat dan niet garantie genoeg voor de VVD'ers? Nee, dat levert toch nog wel zorgen, hoor. Of dat allemaal goed gaat uitpakken. Je kan natuurlijk op papier van alles afspreken. Maar de proof of the pudding is in the eating, zeggen de Britten. Je weet natuurlijk nooit wat voor uitspraken er met name vanuit de PVV-hoek nog kunnen komen. In het verleden hadden we een net parlement, D66 rechters. Nou ja, dat zullen ze dan allemaal niet doen, maar je weet nooit wat er nog voor nieuwe varianten worden verzonnen. Dus vanuit die VVD-hoek hoor je vandaag, we hopen dat de fractie, want daar hebben ze zeker wel vertrouwen in, en ook het VVD-smaldeel en het kabinet, dat die de boel goed in de gaten zullen houden en ervoor zullen zorgen dat ze niet nog een keer een volgende rode lijn overgaan. Ja, goed. Ik heb heel veel rode lijnen gezien, wel de afgelopen paar maanden. Ja, precies. NSC, staan zij er ook zo in? Dat vraag je aan mij. Ja, dat vraag ik aan jou, Remco. Ja, zit die zorgen alleen maar bij de VVD of zien we dat ook inderdaad bij de NSC? Nee, dat zie je daar ook wel. Alleen bij de VVD. Kijk, de VVD is natuurlijk een bestuurderspartij. Hè? Die heeft die bestuurstraditie. En er zijn heel veel leden binnen de VVD die dat niet teloor willen laten gaan. NSC is natuurlijk nieuw. Daar is het verband nog wat losser. Dus daar hoor je er wat minder uit. Die zorgen, die uit zich toch vooral bij die VVD. Zeggen toch, wij zijn de laatste grote middenpartij. Hè? Ze zien zich toch als een soort stabiele factor in het landsbestuur. Ja, dat was hem. Dankjewel, Charlotte Nijs en Remco Teulings. Voor nu zijn we bijna aan het einde gekomen van Eén Vandaag. Wat heb je nog, Lammert? Een brief van Albert Einstein uit 1939 aan de Amerikaanse president Roosevelt wordt in september geveild bij Christie's in New York. En de brief is bijzonder omdat Einstein de Amerikaanse president ervan wil overtuigen dat Amerika 's werelds eerste atoombom moet gaan maken. Einstein is namelijk bang dat de Duitsers anders eerst zullen zijn. De brief is op 2 augustus 1939 geschreven, slechts enkele weken voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan moet je wel even diep in de buidel tasten, want de Wall Street Journal meldt dat de opbrengst van de brief zo rond de $4 miljoen zou moeten zijn. Jeetje, dankjewel Lammert. Dit was Eén Vandaag. Voor nu, hier zometeen hoor je NOS Langs de Lijn met Suze van Kleef met de wedstrijd Nederland-Oostenrijk. Veel plezier! Avrotros, de omroep voor ons. Oranje op het EK voetbal. Op Gakpo nu schieten. Ja! Polen gehad. Frimpong is er vandoor. Dit zal toch niet gebeuren. De bal gaat vol. Frankrijk achter de rug. Memphis. En ja, ja. Xavi Simons. Hij gaat niet door. Buitenspel. En nu gaat niet door. Oostenrijk. Wat een moment.